stiska mass. Nu va. Thank you. Pode. Tudó, elfelejtem a felállítani. Kekszáz! Az életet is elfelejtem engem. Majd máskor, a következő alkalomkor. Vettem tejet. Megvettem a csokit, meg a tejet, ezt elfelejtem. Milyen a kacsoki te? Az drága aztán a bódba. Micsoda? Drága a bódba, mi a kacsok nagyon. A disznósír nincsen, a napitelt elfelejtettem. Azt mondom, a tejet meg a kekszáz. Ajja. Oda meg is tettem. Na, az van. Elfelejtettem. Majd hozva. Mások. Elfelejtettem, nem figyeltem. Szóval. 433 volt. Ki vannak? Az 360. 55-öt. Jó számok, az 360, nem? Na, 308. 380. A 60-at ki kell volna, mert te 60-nál adtál. Emlékszesz rá? 430-60, az annyi, mint 370. Itt kell visszaadnom. Visszaadok 370-nál te neked. Te adsz én nekem, hogy is hívják ott mostan. De nem. Te adsz nekem... Rosszul beszélek. Össze-vissza 10-433-at? Dinárt? Igen. De volt nálam 60, aki neked csak vissza kell adnom 30 dinárt, emlékszesz rá? Hogy adta nekem 60 dinárt. Na. Így, akkor 400 dinár, így. Vagy én meg visszaadok neked 30-at. Emlékszesz most már? Elvettem tőled 60 dinárt. Tudtam, hogy miért nem keresték. Találtam egy kis dolgot. Minden vették, hoki. Elfelejtettem engem, így. Majd a többit is megveszem. Nem kell az a zsírkát, nem olyan szeretem. Itt van az a rap. Ez meg a kenyér, amit osztam. Jó. Igen, van számolva. Na, jó. Igen. Melyik érzek? Megyek tanulok most még. Majd megyek oda is, tanulok is.